Hey, wie is er nu ook op maandagmiddag geopend van 1 tot 6? Netto Meubel, dat is hem. De meubelspeciaalzaak voor jong en oud. Netto Meubel, altijd goed bereikbaar, vlakbij het bus- en NS-station in Horen op de Veemarkt 20. Netto Meubel heeft altijd een grote collectie meubelen in diverse stijlen en kleuren. Zoals wit, grijs, zwart, blank en bruin. En natuurlijk betaalbaar. Hey, dat had je niet gedacht, hè? Grote keus, lage prijzen en nog thuis bezorgd ook. En natuurlijk levert Netto Meubel al haar meubelen geheel volgens de door de Consumentenbond aanbevolen interieurwaarborg. Bij Netto Meubel bent u van harte welkom. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag en de koopavond is op donderdag. Doe al zoveel. Koop op een zekere. Koop bij Netto Meubel in Hoorn.